jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Only burning my feet. Wake up.